أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة الحجرات مدني سورة نزول کی اوصل شپغم دے سورة مجادلین رس کو نازل لے سورة تحریف نبق کے دے سورة ربط مخ کے سر یو خدا کی مخ کی صورت کی بشارت و صحابہ و تو ایمان والا و توداری او صاف ذکر کرو ادا داسی او ڈلہ دا چی کورنے کی او بل سر ڈیر ترس کی او رحم کی او بیاد آگی دا نشع او دا ارتقا ذکر او کو مثال اخر کے چی حال داری چی اللہ دا سی ترقی ورکڑا کہ ذرائن اخرج شطعو بحاظرہو فستغلد فتو علا سوکے. په دې صورت کې آداب ذکر کړي دي لپاره چې دغه جماعت ینس کې اتحاد او امني تفرق او تنازع پیدا نشي او ډلې پیدا نشي. نو ګویا کې هغه مخکې صفات ایجابیه او داروستو صفات داغي صفات سلبیه دي کنه. دارنګه مخکې عظمت شان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو. نو دې صورت کې امت بندي چره داسې نبی غوري آداب پرې نه ده هغه د آداب او خیال او ساتې غوري رښتوا روان دي. دارنګه مخکې بشارت ورکو په فتح ان فتحنا لك فتحا مبینا نو دې صورت کې هغه آداب ذکر کړي چې هغه ذریعہ او وسیله ده لپاره د حاصلېدو د فتح او د هغه د همیشګرۍ او د دوام. داسې وایي چې مخکې الزمهم کلمه التقوا دې صورت کې ردی کلمې مقام ذکر کی په بیان د آداب او د اهل تقوا. داود صورت ذکر د امور او د آداب او د پاره د دفع د نزاع او د اختلاف اورب ته شرک فی العلم 16 18 آیات کې اسماء الحسنا د الله پاک نه هدي او صفات فعلیه په انزل الله. خلاصه دا ده چې صورت کې وو آداب ذکر کړي د پاره د دفع د تفرق چې د مسلمانانو جماعت کی قرانه کې او بل سره اتحاد او اتفاق پاتې شي. 13 آیات پورې لومبه نه د تقدم بین د الله او رسوله نه هم مقصد دا چې قران او سنت باندې ګورې منګولې کله کې کې هم قولن او معملن او د دې د مخالفت نه ځان بچ کې لومبه آیات کې وایي زم کې وایي आवाज مو پورته کوي او جهر مو کوي د आवाज د نبی صلی الله علیه وسلم په وینا نو معنا تجنب وکړه ډډه وکړه د توهین د شارع نه او د توهین د شریعت داغ نه. مظاهری اواز پورته کوي د نبی صلی الله علیه وسلم په اواز باندې او مو حکمی اواز پورته کوي چې بدعت داغ په سنت باندې اوچت کې یا مخالفت د سنت داغ په سنت باندې او دا رنګ هغه ته مخامخ داسې وینا یا محمد بغیر د پروانه دا بنه کوي د امایات کې وي بیا بشارت ته اهل ادب صدر امایات کې زجر د تاریکین او د ادب تصورم بینځم امایات کې. نو درم ادب ذکر کوي اجتناب د قبولیت د خبر د فاسقنا چې نه خبره سړي بغیر د تحقیق نه غوري خبره مخ قبل وای ځکه دا مفضي فساد تا دغه شپږم آیات کې وی بیا ترغیب د اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او عمل په مقتضا د ایمان چې دا مخالف دی د قبولیت د خبر د فاسقنا چې ایمان تقاضا دار چې د فاسق خبره ممنه تر سوچي راغی تحقیق دې نه کړي او په دې کې توصیف د صحابو د کمال ایمان ستاټه یاد کې د سلورم دا چې امر د مصالحه په مینز ایمان والے کې چې کله دې مینز کې اختلاف راشي ولې صفصاف لګې دي او داغي مینز کې وړه راوړې کړي او امر د قتال د باغیانو سره د پاره د دفع د اختلاف او د پاره د حاصلېدو د اتحاد او د امن نه ول سیاست کې لپنزم نه له دریو امورونه چې منشا د هغه تکبر دی او هغه مفزکی کی توهین د ایمان والو تا د ملګرو تا دارنګي مفزکی کی تفرق او اختلاف صداغین اختلاف پیدا کیږي اول سایت کی مشپغم امر دی پدې چې د بدګمانو نه ډډه وکړي او تجسس مکوي دی او بل جاسوسي مکوي غیبتونه مکوي او منشاله دی حسد دی کنه ادا بیا مفزی شي نزاعت او جدال او جګړې ته د دې نه جګړې پیدا کیږي اول سایت کی. نووم بیا د یارلسم آیات کې ذکر کړي چې ډډه وکړي د فخر نه پنه سبونو باندې او منشا د دې عصبیت قومي اغې کنه. نو د دې وجنا فخر کا کوینو په اکرام چې دیو تنو کې عزت او کې په سبب د تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم بیا زجر ذکر کوي منافقانو ته چې غي مخالفت کوي د آداب او نسوار لسیات کې او صاف د ایمان والا ذکر کوي د پاره چې تمیز راشي د منافقانو نه 15 آیات کې بیا زجر د منافقانو ته چې داوی د ایمان کولی دا به الله خبرونه د زورونه کړی د 14 آیات کې او یا مقصد به دا و چې په پیغمبر سره احسان کیږي نه پاغه مرت کړی ول لسیات کې دا چون کې ردی اخلاق د دې وجنه په دې رد وکړو ای اختتام د دې صورت په پرد د شرک په علم 18 آیات کې بسم الله الجبار المتكبر الذي اعز رسوله الرحمن الذي من عموم رحمته علم الآداب ليتوصل الى حسن المآب الرحيم الذي خص اولي الباب على ما يوجب لهم دار الثواب خاص په مدد دنوم د الله چې جبار ذات متکبر عزت ورکړل خپل پیغمبر لا رحمان ذات ته داغه در عموم در رحمت نه دالی چې تعلیم ورکړی د آداب او دې د پاره چې پاغه ځان او رسولی شي خیستا انجام تا خیستا زیدا رحیم ذات دې خاص کړی دې سوچا عقل والا پاغه کارونو چې واجب وي داغي د پاره جنت دار الثواب داغي د پاره ثواب واجب وي لازم وي یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله دې زنه لکه څنګه خلاصه کې ماوي رومبه ادب ذکر کړي دې دا پاره چې اتحاد او اتفاق پیدا شي او تفرق او اختلاف نه بچ کېدل لاشي بیا قرطبی لیکلي آیات عام نه دې واقعات ته شامل نه شاید چې دا آیات بغیر د سبب خاص نه نازل شوی معنی خاص سبب نزول ذکر کولو ته ضرورت نشته کنه اگر چې بازو ویلو دې دا پاره دې بازو دې دا پاره دې تک بخاری مسلم کې داوی علامہ الوسیم نقل کړو حسن بصری یې څه کسانو لګیدل اغید لوی اختر پرز د نبی علیہ السلام نه مخ کې علاله وکړه نبی علیہ السلام ته د خپل علاله راوړل وای او بل روایت کرا دی او تنبیزا علاله کړی و او هغه د مول نه مخ کې علاله کړو نبی علیہ السلام ته وی دا ستا بیزه چې ده کنه دا د هغه بیزه نه ده چې په دې تقرب الله ته حاصلېږي دا رنګه مسانیدو کې دا روایت راځي چې دې د دینه بن شو چې د الله او د رسول مخه تخپل خبرو چته کی بلکې دې له پکار دي چې هغه شان خبرو کی چې څنګه اغي وته ویلې دي او دې خبره داغه خلاف نه کوي د دې وجنه آیت کریمه کې نهر تجاوز نه په قول او فعل کې زم آیات کې بیا نهر تجاوز نه په کیفیت د قول کې ورپسې آیات کې ابن کثیر د عبد الله بن عباس رضی الله عنه قول نقل کړو چرایات کریمه رسول روان نے مطلب دا دے کہ لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه تو قران و سنت خلاف مو ہے دا خلاف مکو ہے دا جرأت نہ کہ چې دا قران دا حکم خلاف ورزیو کہ یا رسول الله دا سنت خلاف ہو کہ یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ممڑان دیکھے گئے دا اللہ او دا رسول دا غنام مخکی مخکی کہ گئے او اتقوا الله يركوا اذا الله ان الله سميع عليم يقينا الله هر څه اوري په هر څه پويږي دغه یو ګور یا ايها الذين امنوا ایمان والا تبیا ور پسې خطاب یا ايها الذين امنوا دا ولي وي دا نه دا د دې لپاره چې دا د ایمان مقتضاګان دي ګوره معنی کې ایمان دی یي د دې آداب او خیال بساتي څه کوي وي ایمان والا تاسو ته هم ګوره او لا تقدموا لا تقدموا ور تقدیم فعل متعدد کنه مخام خاب کلام کی من کی مفعول لو باسه نو معنا بدا لا تقدموا اراءکم اقوالکم وافعالکم فل رائے فل وناگان او فل عملنا دا الله او رسول نما پاگی باندې ما مخه کوي ما مخ مخه کیږي معنا مخالفت د قران او سنت مکوي بین د الله او رسولی مراد دین قران او حدیث دی او حکم دا الله او دا رسول صلی الله علیه وسلم دی او لفظ د بین یده په معنا د مخامخ حاضرې دو راضی او نزدې کې ناستو په معنا راضی او په تور د مثال او د کنایا مراد دې ناسي حاضرې دي معنا حکم د الله او رسول حاضر دی نو د ځان نه قول او عمل او رائے اوقات او طریقې م جوړوي ابن کثیر وی تلوار مکوې په هیڅ چیز کې مکه د قران او سنت نه بلکې تابعیش په ټولو کارونو کې د کتاب او سنت تر دې چې خپل قیاس او اجتهاد هم په قران او سنت باندې مخ کې کوي او به په دې حدیث د معاذ رضی الله عنه دلیل کې پیش کړو چې هغه کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره کوله نو خپل اجتهاد باندې عمل کول د قران او سنت نو رسو ذکر کړ کنه او نبی علیہ السلام پاغي ډیر خوشاله شو نو آیات کې رد په هر هغه حاکم چې قانون د قران او سنت نو مخالف چلیږي او دارنګه رد په هر مبتدی باندې او بدعت باندې کاقیده کې دی او په عمل کې دی ځکه چې دې خپل حکم او خپل جوړ شوی شی بے دلیل خبره او کارونه د قران او سنت نو مخې کوي بلکې هغه ته خلق را بلی او د خلق ذهن کې دا چی چې اصل قران او سنت زما دا خبره ده نو کته ته حدیث پیش کړي ناغوی حدیث مې پیش کوا د دې حدیث زموږ د خبره مقابله کې صحیح حیثیت نشته نه دا ظالم دې دارنګه معلومه شو چې په قیاس د مجتهد باندې هغه حمل نشي کېده کله چې مخالفي د قران او سنت نه دارنګه رد پاغه چا باندې چې تحلیل او تحریم د ځان جوړي او رد پاغه چا چې هغه اوقات چې په دلیل شرعي سره د پاره د عبادت او مقرري هغه بدلی یا چیز عامی دی خاص کئی یا خاصی دی عامی لکه قربانی او مثال شداغی دا اختر دمون نڑان دی کئی سوک باز عبادتون دا جمعی پشپا یا روز پوری خاص کئی چا تخصیص دی او خیرات پسل ویختم پوری کلی چی پسل ویختے کی بیکو یا پکال پوری چا قضا دمون سباخر جمعی دا رمضان پوری خاص کلی چی قضا امری کو تا ٹھول بکرال پٹھول رب ششلات و قدیمو ولی کدی وی چې زه هم که شوی نیم نو مونږ ورته وایو قران پېښ کا او حدیث پېښ کا پر خپل خبره هر به د دې ته بدا خبره کې چې راته کوم عمل کې لنډه خبره تا سره کو قران کې شتا چون کې چونان کې چې کم دی او مطلب دا دی دا ابو بکر کا قران کې شتا نشتا حدیث کې شتا مان حدیث درې قسم دی محمد رسول الله او کار کړی یې فرمایلی په خپل باندې ډېرو کې ته پہلی حدیث وې دې دمتا قولی حدیث وې دریم دا چې نبی علیہ السلام یو سن اولی چې هغه کار کو نبی علیہ السلام په غلې پاتې شي هغه د تقریری حدیث وي دا درې قسم حدیث مرفوع دي یا دا غي نه قدم او خوب حدیث د صحابه او عملی چې نبی علیہ السلام نه نبی نقل خو یو صحابي نه نقل لګنه نو آل تشتا نو کدا غي نو بسر وستر کو او چې دغل ته نه دا غي نه کته د هیڅ چا خبره درې نه هر څوک چې کاین من کان ته ته غټ امام مې او کښه امام مدو یو کمشر وته وای او هغه دې کې به قبولي چې کله د قران او سنت خلاف نه دي قانون سنت خلاف نه دی ځکه قیاس اکثر په عبادتو کې چلیږي نه معاملاتو کې چلیږي چې پورې کنه مجتهدین څومره چې دی ائمه رحمهم الله ناغي قیاسات عبادتو کې لري نه دي کړي عبادت تا په نفس باندې بنائي او چې نفس کله مخه تراغه ناغه دې کې صرف د ترجیح خبري چې وي دا غره دی او بل وي دا غره دی هل تر قیاس د خبر نه چې ته په خپل عقل چلے او کم دې کې چې د معاملاتو خبري دي لکه د بيو او شرا وغيرها نه پای کې بیا د مجتهدینو قیاسات دي ښا دا غږ کې قیاس په تللی کوم چې کلم نس نشتا چې معاملې کې نس مخه ته موجود دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ال تدار چا خبره چې د حقته او غرض او د غبي ځتی مکو خو نه شو غسته ځکه مونږ د حکم نشي لا تقدمو بین ایده الله او رسول دا لوم به دب دي او اتق الله همیشه يرک و اذا الله ان الله سمین علیم بشک الله او ریدون کې د هر څه دی په اوله پارته یا ایه الذین امنو دې د دې مد بیا ذکر کیو بیا اشاره و دیتا چو ایمان والا تا ته وایو ګره ها مقتضا د ایمان دار چې ځان د ایمان والا وینو دا کار وکې نو دا دې مطلب دی په دې کې مقصد احترام او توقیر دی صاحب شرع او داغه د کلام او دې کې اشاره د رعایت د سنت په کیفیت او صفات کې مانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کومه خبره په کومه طریقه او په کوم حال کې نقل دوم هغه شان به راخلی داغه خلاف پنه کې ګره یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی موچتا و اخپل آوازنا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آواز دا پاسا موچتا و اخپل آواز دا غد آواز دا پاسا لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موچتا و اخپل آواز دا نبی دا آواز دا پاسا پورا دی جملے دا که موجه تو خپل आवाज دا आवाज چې ټول سلور قسمه یو خدا چې طبيعي تور باندې مانه دی وسړي आवाज تیز دی نو باندې کسان دا سی لکه आवाज تیزی سا قیس ابن ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه دا आवाज ډیر تیز او جهیر او صوت لګدا عمر رضی الله عنه په شان یا عباس رضی الله عنه خدا خو جائز دی ولې دا هغه طبيعي دی دا سړي आवाज تیز او باز ریواز کې راځي چې هغه غریب باندې چې کلايات راغې دور یې راغلی و چې هغه پوره بیا بار نه راوځي بیا نبی له سلام وو سوال جواب وکړي دا خو ستا خپل आवाज دی الله دې درکړي الله دا غ आवाज نه منکې چې وسړې د بے د بے پتور چې تای کنه بے پروايه سره دویم قسم بے پروايه سره आवाज چې تور چې غو مناسب نه د مجلس د لوی خلکو سره او د توقیر د مشرانو سره مشر مخ کې ناس ته او تاخلو आवाज کړی دا نظام په دې دی دا دریم دا چې پتور د سپکوالي له توهین سره आवाज پورته کوي چې وسړې د یو بل سپکاوی کوي نو आवाज وته کوي دا دواړه قسمونه منه دي ګوره لومبه قسم خو جایز او خو طبيعي دي کنه ادا دو قسم منه دي او دا په دې آیات کې مراد دي دویم قسم حرام دي ځکه دا عادت نیول سپکوالي تر رسون کی چې د مشر مخ کې आवाज تیز کو او دریم قسم کفر دي ځکه توهین د نبی اسلام کفر دي او دا قسمونه په ژوند رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دي ښه دارنګ علماء لیکي چې دا آداب په مسجد نبوي کې رسو د مرګ د رسول الله نوم ضروري ښه دیو جن ککلن لاړای په د مسجد نبوي د آداب وړ خیال وساته ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله عنه یو دو تنه ډیر قاری دي له چې کله هغه خپل خبره کوله الدا او ته یې خدای نبی اسلام جمعه کې تاسو ناسي او आवाज هم پورته کړلې چې کله دې تاسو مېلمانه نه ما ودنه پوسټ کې وباسنه ولا جاتو کوم او سلورم ته سمداله چې د کلام د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په وړاندې خپل आवाजونه او شتول دام حرام دي او دا شامل دې تا چې په کوم ذکر باندې د رسول الله نه او شتواله د आवाज او جهر ثابت نه دی نو باغی باندې رفع د صوت اواز پورته کول او جهر داخلات سنت دی او بدعت دی بانگ دی نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت کی صحابه کړی دی او په تیز اواز دی ذکر دی دارنګي الله اکبر امام وی ذکر دی په تیز اواز دی چې مقتدیان اوري دارنګي لوی اختر را روانې تکبیرات په تیز اواز دی دارنګي تلبیره تلبیه په تیز اواز دا چې کوم دی کې د نبی علیہ السلام نه په تیز اواز ثابت دی الته په تیز اواز چې کوم ځای نشته مال ته په عام حالاتو کې بیا आवाज چې ټول به دته او دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک کبیری کې څو ځای لیکل دي مو غری څو ځای لیکل دي مجدل کې ثانی لیکل دي ګڼ علماء لیکل چې امام رحم الله علیه چې کوم ځای کې आवाज پورته کول ثابت نه وي هغه ځای کې تا आवाज پورته کې دا وبدتی امین بالجهر په دې کې مرا ولا غره کا باندې کسان وي او دا لدی بنیادی غلطي چ امین په زور باندې جدا خو دعا د امین او دا چې په زور ولادت بدعت وو الله خو د خانه تا خانه کا دا خو د محمد رسول الله نه په جهر ثابت دي د صحابونو ثابت دي چې کوم ثابت دي او اخر دا تکبیرونو مو آیا په زور باندې دی په زور وای دا پنګم په زور مو آیا به په زور وای چې کوم دې ثابت دي خو د ثابت دي او دغه خبره لادا کو چې دا ته چا ویل چې امین دعا ده امین دعا نه ده امین ثواب دی ابو داود کې حدیث راځي مہر دی اخر کې دا دعا مہر دی وای او ته غلط شوی نو باندې کسان به خلکو له دادو کوم ورګي یره جی امین دعا دا اصل په دعا کې دا دی وی ټیک دا اصل وی ځان له خبره ده لیکن دی خوان سنت راغی چې سنت راغی نو اصل دار چې بزور یو کې اگر چې مونږ وایو ډول غلط احادیث تا ډول غلط علماء شتا او د دې غ مشر عالم چې ټول احناب او مشر دي جګه به حقی باندې امرت کړی دی الجوهر النقی پر رد علی البیهقی ابن ترکمانی چودوی اغه هم لیکلی دي چې زما په نظر کې پپټه ویل او بزور ویل ډول برابر دي ډول برابر چاغه په سخت لږ دی او هم به حقیوانه ردونه کوي دی خو اله او سنن عالم وي یره که څوک په تیزه وي هم ټیک ده چاغه دا څه وایي چې خلک او متعصب حنفی دي مولانا عبد الحی لک نبی رحم الله داغه کتاب نن سبا تعلیق الممجد چاپ شو پاکستان کې هم موطای محمد د پاسا اغه وی ول انصاف ان الجهر قوی من حیث الدلیل انصاف دا لري چې په زور ویل دا د دلیل په لحاظ ډیر مضبوط دي او دا حقیقت دی مخکې په دې باندې د جمعه کې ما هم ته مونږه خبره کوله تاسو باورې ده په وخت کې د یوې مونږ د سپیکرو جګړې شروع وې واخه یو شډیر زیات یو دورس کال یو لس کال مخکې نو ما دې دې کې دا مسله کړې واخه کولاو او دلایل د جانبینو چې بای دې دلایلو کې دا کمزورتیا ده او دا دلایل خو خوب دوه غواړي کنه مونږ لاندې خبره خو چې بای په کم یو څوک عمل کوي بس آتی دې سننه ذکر صحابونو ډېر ثابت دي چې کوم په زور وي هغه ته پدمو آیا چې کوم په دمو وي اگر چې زم چې په زور غوړه دي په نسبت د دم باندې لیکن غوړه معنا مستحب دي کنه چې کوم مستحب تا او خپل ثواب دي په دې نه کړه الله بدن ته پوس کی نه کوز د مقام نه رسو ته لګیا نه فل کې نو کوه کنه مستحب دي ثواب دي په کیا تلاوت کې ثواب دي پر کاونو ک الله بدن ته پوس کی یا مثلا تر کول او سجدې لاړې ار دریو زلو په زبان لزلت سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم وې دا څه خبره شته پکې غایې سورې ویلې شي نو کتي سي واکه مستحب دي ثواب ده وکتا کوم کنه سونا خو نه نکړي کنه نو ګناه خبره پکې نشته خو دې خبره ده چې دا غوړه دي دا یاد ساته چې که بعضی کسان غلطه پراپګندې کوي مونږ انصاف کوو الانصاف اعدل الاوصاف دا څه شان راغلي دین کې مونږ خبره کوچی بای د رکو نه مخ کې رسول الله پور د ګول دا چون کې ګړو روایت کرا غلي دي او د دې احادیث مقوی دي په نسبت د نور د دې وجه نمو وي دا غره دي وګه سو کې ټول مرونه کې نو الله دې تاسو نه کیچتا ول نه کړی مستحب دي کنه ثواب دې پکې مداس مکو چې استحباب نه منکر شي او داس مکو چې د وجوب درجه ته ورسه بلکې اعتدال سره چلےګا دین دې اعتدال نه سو کې او خای افراد کې سو بل خوا گئی سو قدر راځي سو بر راځي مخکې نم دا خبره ده چې بای مکو یې ګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اواز د پات خپل اواز مو شته وای دا څه کې مزکوې څنګه چې سو ذهن ته دارا ولي کوم دې کې چې جهر شتا شتا چې کوم دې کې نشتال تا نه ولا تجهروا له بالقول یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی موجه ته اوازونه خپل د پاسه د اواز د نبی صلی الله علیه وسلم ولا تجهروا له بالقول او په زور وینا مکه ویاغته ک جهر بعضکم لبعض فشان د زور وینا کول استاد او بازو بازو تا راته مکه وای ور ولا تجهروا دا ول جمله ردی مې کی فرق دی ګوره یو دا چې کی مراد دا او چې خپل کلام او اواز د کلام د نبی صلی الله علیه وسلم د اواز نه اعلی مگر زوا او د دې جملې مطلب دا دی چې د نورو خلقو سره مساوی او برابر مگر زوا دارنګ دا څه وایا چې مخکې رفع صوت عام دی که په وخت د خطاب کول خبرو کیو که بغیر د خطاب کول نه او جهر کول په وخت د مخاطبه کې دی او په دې جهر کول کې ډېری طریقې اوله طریقه کلمه د ادب ویلې لکه یا رسول الله چې مخکې د نبی علیہ السلام سوک ناس کول اېدا الله رسوله لیکن په جهر طبيعي سره هغه جایز و دریم طریقه دغه کلمه ویلې په بے پروايي دریم دا چې دغه په تور د سپکوالي اواز کول د دې حکم مخکې ذکر شو نو سرورم یا محمد ویل لکه سوره نور درش په آیات کې چراغلی و چې دا څه مکوې حال ته خبره تیر شي و خراب شي ان شاء الله سوره نور کې تاسو ته تیر شي و دا درش په آیات کې او تفسیر قرطبی ویلو چې خطاب مکوې نبی صلی الله علیه وسلم ته یا محمد او یا احمد سره دا څه مو وای او دا څه اواز کول حرام دي چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی او داغه په ژوند کې یا محمد مو آیا دا ادب لفظ و یا رسول الله اګه جهر تبعی هو خدغه ګه جهر تبعی ل زور مکوا چې په زور هوه خو په نرمه لهجه باندې قران کریم ویلو ان الذين ينادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ها دا کم کسان چې د کوټګونه اخوا تا ته اوازونه کوي کنه اکثر پکې به وقوف دي چې دې زنه او ته چې یا محمد آیا په جمعهونو کې لیکلي یا محمد چې دا کم به وقوف دي اگر چې دا نظریه نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دي ولیک دا نظریه خو ځان له کفر نظریه ده او کدا کې دی نه چې هغه حاضر ناظر دی کنه یا عالم الغیب دی واسه یا محمد وی موږ وی به د دې وکړه کارته وی ویلا تو خاطبوه بیا محمد قادن ویلا تقول یا محمد ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض د دې معنی کړي واه ولي ان تحبط اعمالكم اسنه چې برباد شي عملونه تاسو وانتم لا تشعرون تاسو بنه کویږئ بے دبی د نبی اسلام اگر چې بے پروايي سره ده لیکن کله چې عادت وګرځي نو سبب شي د پاره د اهانت د نبی علیہ السلام او اهانت داغه سبب د کفر دی او کفر سبب د بربادی دني په اعمالو دي کنه اوسړي چې کافر شي کوم نیک اعمال چې مخکې د کړیار څخه ختم شو کنه زده کوي ان تعبت اعمالکم کافر شي وې په ځان منه پويږي او عملونه باندې ټول برباد شي ښا او تاسو پويږي نه په ځان باندې وان کوم لا تشرو یا سورہ محمد کے نہم کے اوتیش کے حبت دا عمل ففی سببی ذکر کڑا او دلتے انسر ذکر کڑا دے زکا دا صریح ندے پا سببیت کی وجہ دالا چلتے کم گناہونا دا فین مخ کی ذکر کڑیو اغاز اسباب بے ذات بغیر دا واسے تین دی دا پارا دا حبت ادلتے چی کم گناہونا ذکر کئی اغاز اسباب دی پا واسے تو سر لکا مخ کی ذکر شو چی رفع دا صوت تا واس پور دا کول لی جہر دے اول قسم گناہ نہ دے او دیم قسم گناہ دے لیکن کفر نہ دے دال کفر شی چې سبب شی د پاره توهین د نبی علیہ السلام او توهین بیا سبب دی د پاره دے چې هغه سره اعمال الله برباد کی او د دې په وجبان یلته انتم لا تشعرون نو ویلی او دلته ذکر کړل دی ځکه مراد د آدمی شعور نه داله چې عمل د کفر کی او کلمه د کفر قصدن وای لیکن په دې نه پوهیږي چې دا سبب د حبط عمل دی ادا عذر نه دی خو د دې نه دا معلومیږي چ آدم اراده د کفرون کفر دی ځکه یو لزوم د کفری یو التزام د کفری لزوم د کفر کفر نه التزام د کفری داړو کې فرق دی ځکه قران کریم وی بشارت ورکاغه کسانو ته چغید دی د خیال ساتي ان الذين بشکاغه کسان یغبون اصواتهم عند رسول الله چغیخ کا تکیخ بل اوازونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کی اواز ښکته کړل دي او په ادب لګیا دي اولائک الذین دا هغه کسان دي امتحن الله قلوبهم للتقوا چې کړه کړی دي الله د دېلونه د پاره د تقوا معنی کوم کسان چې د ادب التزام کوي نو دا نیک خلق دي کنه دا صحابه کرام دي دا غیر صفات ذکر کوي یغذون اصواتهم حدیث د بخاری کې وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله آیات نازل شو وی عمر رضی الله عنه وو دورا دب سره بیا خبره کوله ولې هغه आवाज تیزو چې کله به نبی علیہ السلام کو نه شو ته به تاسو وي حالانکه جهیر الصوت او دا وته مخ ته چې اسنه عمل می برباد شي ها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وی پیدا نه کان خلق دی اولائک الذین امتحن الله امتحنا دا د امتحان الذهب والفضه ها مانا صفا کول د سرو د سپینو زرو د خیرو نه کنه یا ماخوذ ال امتحان العظیم نه مانا سرمن مگل دی د پاره چې فراخ شي نو حدیث رونه الله پاک کړی دی خالص کړی دی او سوچ کړی دی د هر قبیح فکر او عقیدینا او فراخ کړی د پاره د قبلولو د تقوا یا د پاره د کار کولو د تقوا څنګه مفسرین ګڼ تعبیرات نقل کړي چې سو کوئی اخلاص حال التقوا سوچ کړی دی تقوا لا پراوی امام خوشو اختص حال التقوى تقوى له خاص کړی دی امتحان عبد الله ابن عباس رضی الله عنه طهرهم من كل قبيح وجعل في قلوبهم الخوف من الله والتقوى اغي د هر قبیح نه خالی کړی او صفا کړی دی او دا غي پړونو کې يرد الله چولې او تقوا عمر رضی الله عنه اذهب عن قلوبهم الشهوات د دې دلونو نه الله شهوت لر کړی شهوت ته ختم دی دانه کان خلق دی کنه اللهم مغفرت دی دا پارا بخشش دی واجون عظیم او بدل د لویا اوس د جر دی هغه کسان ہوتا چې هغه به د وی کوي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات بشکاغه کسان چې واجونه کوي تا تا اخواد دی والون اخواد کوټګونه الحجرات جمع د حجرتن دا او حجره څه ته وایي السطح المحجور بالجدران یو بیت دی یو دار دی یو حجره ده یو ځای تاسو دی چې دا غینه ګیر چاپېره دیوالو والے شدا حجره ده اوس کپ دی کې دن کوټین ځان ځان لري کوټې پکې شته کمرې دی پکې نه بیا دار دی او صرف یوې کوټې ته بیت دی دا فرق یادو ساده بیت یو کوټې ته مې یو باټ او په هیڅ پکې دیږي دار دې ته وی چې پاګې کې بیوت ګڼ دی صحه نیمشته ساحه چې وته وی غولې وته مونږ وایو او پاکستانی مشتا او حجرات ده حجرتن السطح المحجور بالجدران ده نبی علیہ السلام کورن ده غسیره کزم ده کور پشان وڑا گونتا ستانا ده اما خیتلو گونتا کی چار دیوالی ده گیر چا پیرا غولی چو تا منگوائیو ناغده و ده دی دیوالون نا آخوا چه سوکا وازو نکیر دیوال نا آخوا اولاد یا محمد اخرجی لینا ده دو قسم خلق و مفسرین وی یا خوب بانده چه ده بیدبو پویدن پا دب بانده بیدبو کلی ده خود دیر نا پوید جحالت نوجی مهم یا منافق يهودي ویللا بل چانه دی ویلی صحابه چته یا محمد څخه نه دی ویلی ته دی خلق ویلی الله وی بشکاغه کسان چې आवाजونه کوي تا ترستو د دیوالونو نه اکثرهم لا یاقنون اکثر د دې وقفری مان اکثر جاهلان دي یا اکثر د دې وجنه وی چې د بعضی کسانو आवाजونه به اختیار اوچتو او شیروینی وی وی اکثر په معنا د کله مان ټول داسې دي چې کوم आवाजونه کوي کنه نا ټول دی حقوق دی لای عاقل دی او الاو انهم صبروا او کچرته بشکا دی خلق صبر کړوې حتا تخرج الیهم تر دې چې تراوته وې دی تا لکان خیر اللهم نو دا بغور وې دی لا والله غفور الرحیم والله دې ډېر پخنه کوونکی مهربان مطلب دا بیان د ادب دی لپاره د ناپو خلقو د صبر نه مراد انتظار کولی کنه اشاره ده چې د مشران ادب سبب د خیر او برکت او سبب د مغفرت او د رحمت ته الله علم کې برکات راولي محمد ابن مستنیر امام قطرب چې دوای کله کله زم امام قطرب دا ویلي دي نو امام د نحو د تفسیر او لوی عالم دی شوی دی چې علما تقریبا ټول کرته بي روح المعانی بل بل دا غي تفسیرونه داغه د اقوال نړکتي دته قطرب ویلي دا خپل محمد دی محمد ابن مستنیر وی دا ده که استاد لبا تو سبق به دیوی نو دی بدا سی ناستو کردی چه استاز با ور لری که دبا دو دو گنتی تی رکلی وی خواه در والا که نتا کولی چه بیده بیرانشی نو ناس با ناس با تردی چه استاز با ور لری که او بی قتل وی مانتا اللہ قطرو قطرو بی عمر غیدا دیر دو وقت پاسی ایتا خسام قطرو بی لکا اگا قطرو داغا نوم شو بس اگا دورا خوخشی چه با قطرو بانی مجبور شو خواه دو مراد دب کړه دی او دا غا دب د وجه نه الله کله چې د استاد به د دې را لکنه خصوصا د قران او سنت د استاد به دی موږ دا خلکو حال لیدل دی او ان شاء الله د تکانو بووی نه د استادانو به دې کړی ځکه موږ د استاد مقلدین نیو چې هغه سوین هغه بس روان شو خو به دې به نه کوي چې د خپلنا هغه په حق کې غلط الفاظ وباسي ښه ځکه چې د استاد نشي کولای چې مخکې مشران پیر شي د هغه بس به دې کوي بعضی کسان ګور ډیر نیغ راځي انا فیزان ته وی کال حدیث ځان ته وی ډیر نیغ راشی په دې مشرانو باندې وای نیغ باغه ذکر راشه چې کته یو قصته یو د صحابي به د وکړه د ناغه ځکه نیغ لې خبرې سره خامخا په پکیږي د صحابي د پاره دا وحشت مقام دی او اته نیغ مرزه تعصب مکوا ذکر تعصب د وجه نړی خلق برباد شوی دی ډیر خلق خراب شوی دی کوزان نه کویږي احناف کې ولول عالم ډیر شوی دی والله عالم دی وخت کې ماته غا ذهن ته نه دی سیری کبیر کې جو کتاب کې ما خبر لري دا واقعي ملي دا چې هغه بیر عالم دی استاد راغله او چرته نو داغه چې سوره شاګردانو نو هغه ټول ولراله هغه استاد دراله هم خار ازي چې استاد یې راغله زموږ ځای ته هغه د لرو لرو کسانو هم دا سه علم چې د لرو لرو نه کسان په طلب د علم کې راضي او هغه علم حاصل کی بیا ځخ خل زینو تعال ته مساله کوي دې چې د کوم علاقې ته تللې ته داغه شاګردانو ټول شاګردان رااله خو یو شاګرد درنه غي چرانه ده تاسو موږ پلان یې هم نه لیدو هغه پته نه لګی بوله راغی جی اړم به راغنه به بیا مرته څنګه راغی ورته ته پرون نه راغلی ته پرون نه غلی نا ورته چې زما مول ډیر زیاته ګوره ده کمزورې ده دا یې خدمت څوک نشي دا یې خدمت نه کوي نا غو خان دل وی الله به له عمر کې برکت ته چی خو دا علم د ثمراتونو محرومه حق شان دی شو نه کتاب ولي کو نه شاګرد پیدا شوه علم د ثمراتونو به محرومه وي ټیک دي چې الله به عمر کې برکت چي د مور خدمت کې د مور خدمت چي کې د دنیا به حقيقي د مور او پلار خدمت د سر دنیا حقيقي ښه دنیا کې به الله ډېر رزق او ډېر برکت او ډېر فراخي واچي او خوبشي لیکن د استاد هغه هغه علم کې برکت چي کنه نو د علم د ثمراتونو به محروم شي دا د علم ثمري چې علما تاسو وکاله مخکې تیر شوی دي کتابونه لیکلي دي نو موږ دا غینا قول پېښ کوچ پلان کې رحمت الله له دا وي دا داغه د علم سمره ده کنیه خو پته نه لګی ته څو کال مخکې مړ دی خبر کې بخوري شي یا الله داسې ساتلی خبر تینو د قبر هم پته نه لګی لیکن موږ سو شیخ الاسلام نے تیمه رحمت الله علیه شیخ الاسلام نے قیم رحمه الله حافظ ابن کثیر رحمه الله علامہ علوسی رحمه الله چې قبرونه به معلوم چاته لیکن نن موږ رحمت الله علیه ولې وایو دا داغه د علم سمره ده چې ریته ملاویږي په هر دور کې کسان راځي دایي کتابونه ګوري داغه نه پیدا حاصلې یا داغه حواله ورکړي چې مثلا غوم لیکلی دا دا علما چې حوالو کې مونږ پېښ کوو دا باندې کسان ډېر نه پويږي نه پوي خلک جاهلان کله وي نه علما او تقلید څه نه کوي چې پلاني ویلې دي پلاني و یو هم حدیث پېښ کوو حدیث رمکار دی او دا حدیث څه چې تل دا تقلید نه دی زم که تقلید و دا تو هم او دا تقلید ثان نه دی نه دا یو خل دی مونږ غداري و نه رالو دا خو یو پورې ځانن خلولې بس هغه پورې ون خلا امو خطول ته علما او دا ویلې دي نو که تقلید غیر شخصي شخصي دی نه او بدی ځان په یو ځکه بعد اوقات کې ورته دی وی چې ولې راته داسې نه کوي کوم خو غیر شخصي دی دا ول نه خلا تقلید نه او کته وته تقلید کې دا مونږه روایت لا اعتبار ورکړل دی دا رائے له چا اعتبار نه ورکړل یو رائے له اعتبار یو روایت لې مونږ امام بخاری مونږ ته په سند سره خبره بیانې چې او وی قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته سند پېښ کوم چې تاسو خپل وګوره سند ته بل محدثم کوي بلوم کوي بلوم کې دار محدث کتاب راواله اوس پاګه کې وګورا هغه تا ته خبره مخه تکله چې په کې راوي چې غلط دي نه په هشي روایت غلط او هغه خپل اوهدا لا ته چې بای ما ته په دې سند راځیدل دا کمزور دي بیکاره دي اوس دا خو د روایت قبلول شو د رائے قبلول نشو تقلید د رائے قبلول ته وي د روایت قبلول ته وي بل کې فرق دی خو قبل فرق تا دا خبره هم منم دا خو د غنو کا سامنے شو دینم کل انکار کړل دا خو یو پورې ځانن خلولې په کار دا نه چې ته بیا بل قول د بل عالم قول پېښ کړي دا قطع علما او قول موږ تایید لپاره پېښ کوو کدي ځان کوی کدا دلیل نه تایید او دلیل کې ډېر لوی فرق دی معنا دې چې څنګه خبره کوما او زما چې کوم دلیل د حدیث نه نیولې افلانې عالم هم د غشان خبره کوي زما په شان دا تایید ښه دا تایید لپاره پېښ کوو نو بیا خلکو لپاره ځین کې دغه راو تقریر نه غوباله جوړ کړی داسې شعر داسې شعر کته له خپل تر اوسه پورې تاریخ نظر دینه به وکړي صحیح کانو ورته خطا دینه او بار صورت دی ایمان والا شان ذکر کړی دی ایمان والا شان داله چې دی د محمد رسول الله ډیر ادب کوي وره او داغه ادب څه دی داغه د سنت او ادب او داغه سنت ته پسپک نظر نه کتل داغه د سنت توهین نه کول لکه د ډیرو کسانو د خلینه بداوري دلته ابل دلته ختم او ختم لزته لومه یک بیا د دوه صورتونو دی پری سونه ختم مو کو پای کې او تناګنو بالي جاهلانی چې خدا سي ته پوښنه کول ما دا او سر به وقفه دي کزو ته دا ما شر دي ګيره تر وګوره کار تر وګوره ته خبره کې هم را پرې دا مې سړې نورې مټ تا کا یو هم دا مسله ما کړی نه مسله مانو د فاتحه مسله ما کړی نه ککري نو سر دي مونږه قائل ما هغه غوړډه براګه کنه نو بالي راځي هغه وای وای دې ته ما وی چې کوم دینو امام استداشتا کنه مجلس وي د امام متابعت پکې کنه مې کوم امام یادې ورو د امام ابو حنیفه یا دایا دې لای متابعت واجب نه دی مې ټیک دمږه کو اتباع یې کو اتباع معنا دا غي قول د ګورو دلیل باندې مدلل دی بالکل رالو زموږ ائمه دې مونږ ته اسانه کړل ویننه نه د جمعه امام مې او ټیک شو د جمعه امام دې مونږ دا غي اتباع واجب د نبی له سلام وی تاسو د خپل امام اتباع وکې دوی چې اتباع کینو تور په بیا وروسته خیرت ولې ویل کا سوره فاتحه اوس هغه ما خدا مسله نه کړې حقیقت دا ختم ټول زموږ اوره به دا مسله نشي په بازي کسان دالتي او بیا ما سره اړو کې خپل ناس نشا ته ما وی دلته کې غوباله دی حق قسم غي ضروري دي دا هم مې سار دي مې سار الحرب چې ودی کنه ور لړو دي اغي سره نیولې دي نه تاسو سره ای برا لګله ول عالم نو سبل ورو دي اغي سره ورو دي وشي نا هغه ته ما لنډه خبر وکړه مې اوس ته کوئی غي نه جاهل سره ره مدارا کوه چې تی امام په شاته فاتحه نه وای کنه مطلب دې دار او د امام په اتباع په کار دا غوې نو تاسو ضرورت نشته نو مې اخو پر وګو کې سبحان ربي العلا سبحان ربي العظیم وی په سجده کې وی تحيات لله او تاسو ضرورت نشته نو وایې کنه شاد ورته نو غلې شو کنه هم هغه الله اکبر وی ته الله اکبر مو وایې هغه وی بلکې هغه چې څنګه کینو ته هغه شانته کومه ځکه هغه کې تاسو پدې ته دی خلاص شي لیونی سړی نو لیونی سړی ته بسوي نبی یې پکې خبر او کړه اوس دې ما چې سویلې دې زړه ته قسم په الله اکبر کوې کې ما مسله کړې کوې ما مسله د سر نه لیکل انده څنګه وای چې بیا ما ته شي امام دې پر حقوق اعلان لیکو نو لکه دا رکاتو شو کنه نو او ځامي سره د حضرت اختلاف ذکر کوم چې د علماو په کې اختلاف دي څوک یو شو څوک یې نشو ځان له مسله دا کومار فقہ حنفی مطابق پته مې او شو دا رکاتې او شو دوی چې او شو کله کې فاتحه فرض نه ونه دا الله بنده مو د کله فرض ویلی دا ولنه ما خبره زګه کنه چې ما سویلې تر خپل چا خبره ما خپل ولې راولې کومار ته جواب ورکوب یې نو زمیدې دې په ویشره استاد مې دا وې غلې شو نو مې وز ته مو سوو مداره ته ویا چې احناف او پنځ باندې د سمره علما چې دین لکه تاسو کې ولاره فرض ده که سنت ده قیام کو فرض ده کنه مې د چې رکوع امام لاندې کنه قیام مې نه کړی نه احناف او پنځ سم فرض پاتې شو دا ولي دا احناف او پنځ سم فرض پاتې شو دا لې دې سو پنځ باندې فاتحه فرض واغه پاتې شو نه دا احناف او پنځ قیام فرض نو هغه دې پاتې شو کنه ندی څه جواب دې دې جواب پیږي بده مګه جواب وکړي کنه کدي دا و چې نبی رسول الله عليه غيب مو چې نبی رسول الله عليه بس اکتفا شو کنه رکمه دا غړي بیا غلې شو هغه غلې بل تن راغ نه غوي په ما سره جی تقریر دی او زه تاسو ته وایم ما ته تقریر نه مورا ویلا به ته غړي وی دا قران نه ثابت کړل چې ربول دې نشته مې دا الله بنده دا خو فرعي مسله دا حدیثو کې راځي دا قران سره د دې څه کار دی قران کې اصولي مسلې ذکر کړي نه ربول دې نه دا مې را په خبري نه کوي مې هغه فرعي مسلې حدیثو کې راځي او ټول غاړو ته جانبې نو ته دلایلی وره غاړو ته صحابه دي څوک به کوم عمل کوي زموږ ورور دې مې دې وینا غوي چې دا خوشو خلاف مسره خوشو خلاف ده اداره کول یدن تکه لاس پورته کول کنه قران وی قدف لحل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اغه مجابه جدا یا تیری د خاشعون معنی دا کړه چې دیره کول یدن نه کوي نو مې دا خدای الله ر کتاب تحریف کړه دغه خاشعون معنی دا په مې زړه ته تا وایم چې خاشعون مطلب دای چې لاس پورته کول د خوشو خلاف د نتیبه جوړوندی کې ولې پورته کوي که هم پورته کوي کنه هغه ته مو چې تام د خوشو خلاف وکړو زه مو ته دا وای په دې اخترونو کې چې طرف کول یدن کې پایګه خو کې کنه نو ولې د خوشو خلاف کې دا اختر مو نه دی شوی تکا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ورد زانه مې دلایل نيسي الله کتاب دې لپاره مله اب جوړه د الله ر کتاب نه دله بشي دي جوړه هغه د فرایم سره د پاره نه دی راغله احاديث تا د علما او اقوال شتا او ولکل موجهت هم وليها اي ور طرف تسليشه دلایل دي بګي او بار صورت دلی ونی دی ونی دای چې د نبی رسول الله د سنت مقام نه پیژني چې کله د سنت مقام راغل ته غلی شه بای ته چې بکم سنت عمل کې پاغه کو ته غره کاری کله کړه ته پتو لګری چې بلې غلط صحیح حدیث دی بیا غره والا کله کار ته پتو لګیلا او ستا یقین راغی دین او کني دی راغلی کنه او ستا اطمینان چې دا چې کومه دا صحیح دی بالکل صحیح دی الله تعالی تاسو نه کې او سره ټول عمر رپولې دینونه کې بار بار مله دی دی الله قیامت کې دا تاسو نه کې چې ولې دی نه کول ولې مستحب ثواب دی یو اونس کې یو یو دل ثواب دی دوه مونږ کې کړو دوه مونږ ثواب دی پینځو مونږ نه کړو پینځو ټول عمر کې ټول عمر ثواب دی او دا نه کولو عذاب نشته او بل غلط صحابو دي صحابو دي غلط ډیر دي دا کولې دی نه احادیث تقریبا شلو پورې صحابه دي عدل تما ده صرف دو صحابه معلوم دي چې صحیح روایت داغي نه نقل نور نشته هغه بعد میرا فقوله امام بخاری خو مونږ نه جزره په لیدین کې درچانه نقل نه کوبار صورت دا داغي اجتهادي مسله ده د محمد رسول الله دا سنت دا آداب او خیال ساتل نو اس بل ادب ذکر کړه درېم ادب ایو الذین امنوا ناخوا درېم ادب ذکر کړي او باغ ادب کې مقصد دا ده چې ګوره تاسو ایمان والا ټول رونه رونه یې لکه یو سړی راشي او هغه دا ورولي تاسو دا سکی چې تاسو قرانه کې اول سره اړموي دا په خبره به اعتماد نه کوي دا خبره کله تا ضرورت سی پلان کې دا وې ډینګي دا وې هغه سره ډېر لوی ترازو پیدا کیږي جګړه اما خور ته مخ کې دا وې چې صورت مقصد سره ټول صورت مقصد دا دی چې ایمان والا په منځ کې قرانه کې اتحاد او اتفاق وکړ دي او اتحاد او اتفاق پسو په قران او سنت ولي دا کسان چې وی یو سره ویرا اتحاد اتحاد اتحاد اری او دا چې وی اتحاد او دروغ وی ولی اتحاد دې دې دوی چې زما دا مخالف ما سره دا مونږ یاد چې سوې نا خبر اتحاد دې دوی چې دې ما سره دا مونږ یلا غو اتحاد کیږي کله په خپل خبر اخلاق انت په خپل خبر اخلاق اتحاد مو شي دا غیر پر الله علاج رولې چې قران او سنت ته راول کله چې په قران او سنت فیصله وګو کله ما ستاد واړو خبره پکې نه ځاړو غلط کړه واړو پکې واړو صحیح دی ولی اول سره جنگ کو اګه یو پکې دی یو پکې نه کوم چې نشته غلط نه دي کوم چې صحیح دی سمرا آسان کار دے کچھ سو کی گئی اچھے نہیں کیڑے جو جگڑے کو جوڑی کی بیا او مونگا اللہ بندی چیزا سے بنے کوئے بیا ہوتا بورے یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو لا تقدمو بین ایدہ اللہ و رسول ممخ کی کی گئے موڑان دکی گئے دا اللہ تعالیٰ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا واتقوا اللہ ایرکو دا اللہ نا ان اللہ سمین علیم بشکا اللہ و ریدن کے پو دے یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی موچ توایخ پلا وازونا د پاس د आवाज د نبی صلی الله علیه وسلم ولا تجهروا له بالقول او بزور خبر مکوای اغتا ک جاهر بعدکم لبادن پشانت د زوري وینا زوره وینا تاسو د بازو بازو تا ان تحبط اعمالکم اسنه چې برباد شي عملون تاسو ل الله تحبط اعمال وانتم لا تشرون تاسو ونه بوئګه ان الذين بشکاغ کسان یغدون اصواتهم عند رسول الله چخ کا تقریخ پل آوازونا در رسول اللہ خوا کے داغ دا حدیث مکی اولائک اللذین دا صفتن والا آغا کسان دی امتحن اللہ قلوبهم لتقوی چی کرکڑی دی اللہ دا دیلونا دا پار دا تقوی دا وجد تقوی دا حاصل لنا خالص کری دی سوچا کری دی خاص کری لهم مغفرتن دی دا پار بخشش دی واجرن عظیم و پتل دلویا ان اللذین بشک آغا کسان ینادونکا چه آوازونه کیتا تمه ورا الحجرات رستو د دیوالونو نه اکثرهم لا یاقلون اکثر د دین نه پویږي ولو انهم صبروا او کجر ته بهش کدي صبر کړي وي حتا تخرج الیهم تر دې چې تر اوته وي دیتا لکان خیر اللهم دا بغروي دیلا والله غفور الرحیم او الله تعالی دې ډیر بخنه کوونکی مهربان